nogen blevet ked. Det kan ikke blive ved. Kylling græd, ja kylling tud. Det gør ondt, og det skal ud, mens det sørgelige sker. Sidder bamsevennen her, holder af dig og er stille. Ved at kylling nu er lille, ser at smilet er på vej. Kylling, hvor jeg elsker dig. Lille kylling, jeg er her. Du skal ikke græde mere. Ja, lille kylling, jeg er her. Du skal ikke græde mere. Du skal ikke græde mere.